राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2061 तदनुसार 8 अप्रैल 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम राम गीता में जो वास्तविक है वो बात बताइए। जैसे कहा विहाय कामान या सर्वान पुमाशति निष्भय निर्ममो निरहंकार से शांति में गच्छति। तो निर्ममो निरहंकार ये अहंकार नहीं ममता नहीं है, तो वास्तव में ये नहीं है। ध्यान दें सब भाई बहन, ध्यान दें, जो नहीं है उसको ही नहीं कहा है उसको है कहा है। नहीं है उसका त्याग करना नहीं है, है ही नहीं, वास्तव में है ही नहीं। आपने मान रखा है वो माने तो जुड़े गीता भर में सब बात है। जो आप में नहीं है उसके नीति किया है, जो आप में है उसकी विधि करी है। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। अहंकार से मोहित अंतकरण वाला मैं करता हूं ऐसा मानता है। मोहित अंतकरण, अंतकरण मोहित हो गया इस वजह मैं करता हूं मानता है। ये है नहीं, है ही नहीं। चाहे बिहार कामना का कामना को छोड़ देना, श्रेया को छोड़ देना, ममता को छोड़ देना, आनंदा को छोड़ देना, चार बात छोड़ने गई तो चारों बात तो है नहीं, है ही नहीं। इस बात त्याग देना तो वे त्याग क्या कर दे, माने आपने वो माने तो छोड़ मुक्त आप हो। देखो वास्तव में जो चीज है आप सत्ता रूप हो, सत्ता होना है एक चीज, वो आपका स्वरूप है। मनुष्य बने, पशु बने, पक्षी बने, घास बने, पौधा बने, वृक्ष बने, ये गुणों का संग होने से बन गए। आप गुणों का संग छोड़ दो, गुणों का संग है नहीं आप में। आप स्वयं हो, गुणों का संग प्रकृति का संग आपके है नहीं। जो नहीं है उसी का जीत गया है। जो है आप नित्य सर्वगत स्थानो हृदयोयम साधना अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अभ्योयम उच्चते, वो है आप है। ज्ञान योग में है जो 11 से 2 अध्याय के 11 से 30 तक 20 श्लोकों में आप है जैसा बन गया है, जो नहीं है उसका निषेध किया है। तो वास्तव में है ही नहीं है, कामना है नहीं, स्प्रिया है नहीं, ममता है नहीं, अहंता है नहीं। है तो कैसे उठेगी? जैसे देखो बालक होता है वो माँ बिना रहता ही नहीं, जो नीचे रूप है बाला नाम रोदनम बलम रोना बल है उनके पास में, बहुत बड़ा बल है शक्ति रोने की, सब पक्ष होने बल रूप है। ससुर ससुर देवर जेठ दूध आदमी ठाकुर रोए मार रोए सब माँ को दो देवे, ऐसे काम को खड़न दे काम है बाधा देवे, काम कुछ करे नहीं करे नहीं, और रोन लग जाए तो सब पक्ष हो जाए। तो वास्तव में माँ बाप है नहीं, चेतन जो स्वयं है उसमें माँ बाप नहीं है, नहीं है उसे दिया है। बिहार कामना छोड़ दो, वो कामना है नहीं, आप आपने कामना की है। सबसे प्रबल है अहंकार है, अहंकार विमूढ आत्मा करता मिति मन्यते। तो नहीं विकेंचित करो मे युग तो मन्य, तो ऐसा मान लो कि मैं कुछ करता हूँ कर्म ने अभिवृत्त हो भी नहीं विकेंचित करो तो इसे करता है ही नहीं, करता है ही नहीं। अब उसको किया है जैसी बात कही है गीता में, बहुत विलक्षण गीता है, आप ध्यान दो तो बहुत विलक्षण निहाल कर दे। करता है मान्यते मानते हो, अहंकार से मोह अंत कर रहा है नष्ट मोह अंत पूछा ये अर्जुन का गाँव है मोह नष्ट मोह आपके पास नष्ट हो गया। तो ये मान्यता है संसार में वही बालक बड़ा हो जाए ब्याह हो जाए तो माँ स्वत नहीं, अगर माँ प्रिय लगे तो फिर प्यारे लगनी चाहिए, ये है नहीं। माँ बंद रहता ही नहीं, माँ स्वत ही नहीं। अगर सच्चे हो तो माँ बिना नहीं, माँ वैसे प्यारी लग गए जैसे बच्चे को प्यारी लगे, वैसे जमाने में प्यारी लगे, ब्याह होने भी प्यारी लगे। माँ चल जाए तो अच्छी बात है, वही बेटे बेटा वो को वही बेटा। तो ये है नहीं, नहीं है उसे वही निषेध किया है, नया निषेध नहीं है, नया निषेध किया वो है नहीं। आप कृपा करके मान लो इसको, ये है नहीं आप पर। अहंकार विमूढ आत्मा करता मिति मन्यते, इसका नहीं विकेंचन करो मिति युग तो मन्यत, मान्यता मान्यता छूटे। मैं कुछ नहीं करता हूँ, करता है ही नहीं। शुद्ध आत्मा सत्ता मात्र आपका स्वरूप है सत्ता, वो आप में अहंकार है नहीं। अहंकार से मोहित अंतर अपना करता मान लेता है, मान ला तो नहीं माना बेटा, माँ मान ले तो लग गया या छोड़ दिया तो मिट गई। अगर होती तो माँ सदा ही प्यारी लगती, जैसे बचपन में माँ प्यारी लगती है, बस माँ की गोदी मिल गई बस राज मिल गया पूरा बेटा, माँ को मानते नहीं। तो वास्तव में ये है नहीं, माना है इसको मिटा देना है। सत्संग नाम इसी का ही है, जो सच्ची बात हो उसका सत्संग होता है। जैसे सच्चा है सत्संग नहीं हुआ, सत्संग नहीं हुआ सच्चा सुनिए, सत्संग कर लो तो सत्य का संग हो जाएगा। अहंकार है ही नहीं, वह ममता है ही नहीं, कहीं छूटती। यहाँ जितने भाई संबंधी आपके हैं, क्या पहले जितने में थे, क्या अगले जितने में रहेंगे, है नहीं। माना हुआ है नहीं माना मिट जाएगा, साधु हो जाता है नहीं मानता मिट जाता है। बरसों तक कागज का काम नहीं है, समस्या नहीं, घर वाले है मर गए, जीव है बीमार है बीमार है, क्या हुआ निद्र है दरी है, जब मोह होता है वैसे हो जाते हैं। तो मोह है नहीं, इस बात से करता हम इसमें नहीं थे। देखो बता मैं आपको बात, आप अपने बेटे के सामने जाते हैं तो मैं बाप हूँ, बाप के सामने जाते हैं तो बेटा हूँ, आप है तो आप कौन हो, आप बाप हो बेटा हो, बाप बेटा कैसे हो गया, बेटा हो तो बाप कैसे हुआ, तो उनने वास बाप है, उन्हें वास बेटा है, माँ कैसे बेटा हो गया, बेटा हो नहीं आप, होते तो बदलते नहीं, ये बदले हो प्रत्येक बदलता है, बहुत रुपया दिन में कितनी बार बदलता है, कभी माँ के सामने जाता है, कभी बाप के सामने, कभी भाई के सामने, बहन के सामने, मैं भाई हूँ, बड़ा प्रेम है बहन भाई और आपस में, वही स्त्री पुरुष तो है पर हमारी बहन है, बहन के हमारे भाई है, ये माना हुआ है, जितना संबंध है संसार का माना हुआ है, नहीं माना है मिट जाएगा, निर्ममो निरहंकार शांति में नहीं कर सकती, तो इनको नहीं माना शांति की प्राप्ति हो जाती, ये है नहीं, पूछा है कि तुम बेटा हो बाप हो सकते हो तुम क्यों हो, तो भाई तो बताओ क्या बताओ, बता देगा, बाप के सामने बेटा है, बेटे के सामने बाप है, दादा के सामने पोता हूं मैं, तो पोता हो, पोता तो बाप कैसे बने, बाप कैसे बेटे कैसे बने, वही बाप हो जो बेटे की नहीं, ये स्वाम बहु रूपया होता है, तत् रूप धारण करता है, तो बहु रूपया है, ये बहु रूपया हो आप हो नहीं, आप हो नहीं, ये आप मान लो तो निहाल लो, निहाल लो, तो बाप हूं इसका अर्थ क्या हुआ, अर्थ ये हुआ कि इनके सामने असली पिता है वही जो बेटे का कल्याण करे, शास्त्र में एक बात आती सब ध्यान देंगे सुनता सुना ध्यान देंगे, सर्वथो जय में छेद पुत्रादि छेद पराभव, सब जगह हमारी विजय हो, अच्छा आदमी होता है पुत्र आदि से पराभव, बेटा ऐसा हो तो मेरे को हरा दे, मन मेरे शेष बन जाए तो सब संसार सेठ हो जा, समझे नहीं, जब बाप से बेटा सेठ हो गया तो सब बेटा सेठ हो जाएगा, तो बाप सेठ हो गया तो दुनिया सुस्त हो जाएगी, सच्ची बात पकड़े ठीक हुआ, तो बेटे वास्ते करता भी वो कर दो, बेटा का धन भरा गए और निर्धन कोई धन नहीं दिए, बेटा का पुत्र कोई बात नहीं, अरे सावधान है और सावधान, बेटा जो बाप को मानता ही नहीं तो अपने क्यों मानना है, मेरे सामने कई कर्तव्य आते हैं, छोरी ब्राह्मणों की छोरी मैत्र के पीछे भाग गई, अब माँ बाप है जो माने हमारी बेटी थारी बेटी से बनते नहीं छोड़ पाए, यह रोड़ी करता है रोड़ी करना, मैं तो बड़े सज्जन आदमी बहुत सज्जन आदमी, मैं तेरे पीछे भाग गई, तो कहाँ बेटी है, बेटी आपकी बेटी आप गई, मैं तो पीछे भाग गई, क्या मैत्र के लिए बढ़िया बढ़िया चीज मिलेगी, ऐसी बातें कई जगह हुई है पर छोड़ते नहीं, मैं कहा तुम बेटी मत मानो इसको, तुम्हारी बेटी मर गई, तुम्हारी बेटी मर गई, तुम्हारी बेटी तो नहीं थी, बेटी है कहा, वो तो मैत्र की स्त्री है, मैत्र के लिए वही है, तुम्हारी बेटी नहीं है, सच्ची बात है, तुम्हारी बेटी कैसे, तुम्हारी बेटी तो तुम्हारे पास रहती, भाई मेरी प्यारी पुत्री है, सिर्फ रात रहते प्यार करते गोदी लेते, मेरी पुत्री है तुम्हारी पुत्री तो भी, जब मैत्र बागी तो मैत्र के लिए वही है, हमारी बेटी है ही नहीं, है ही नहीं, मैं छोड़ती नहीं है, माता छोड़ती, एक पढ़ाने वाला था पंजाबी, वो एक वैसे कर पढ़ाने लगा सोरी को सोरी भागी बैठाते हैं बस गई छोरी नहीं होते वो यो देव तुम्हारी छोरी आई नहीं तुम्हारी छोरी मर गई वह तो एक पंजाबी हुई है तुम्हारी बेटी नहीं बेटी है मानते हैं बेटी है तुम्हारी बेटी कहाँ रही तुम्हारी बेटी तो मर गई भाई बेटी मर गई है शौक है जीते मर गई तो फायदा हो तीजो करना पड़ता हो बारो करना पड़ता हो कोई खर्च नहीं लगता हो अपने बिना ही खाते ही आप बेटी पढ़ना हो खर्च लगे तो खर्च को लगे न्याल हो आप न्याल हो जाओगे बोल क्या खर्च हो गया मैं तेरे लुगाई था क्या मतलब मैं तेरे लुगाई से आप हो क्या मतलब अच्छी हो मंदी हो बुरी हो भले हो बेटी है ही माया ने मैं कहता हूँ मानती नहीं मारी बेटी है अरे थारी बेटी था कहा तो मन को भाग गई पीछे मैं बड़ा सज्जन आदमी मैं जानता हूँ बड़ा प्रेमी है छोड़िए तो मेरी हो गई आप तीजो करना नहीं बारवा करना नहीं शोक करना नहीं चिंता करनी नहीं मर गई तो फिर भी क्यों करना पड़े आप जीती मर गई जीती ही मर गई हिम्मत रखनी चाहिए सब भाइयों ने तो इस बात से माना है अहंकार में मूढ़ा करता मैं बने थे तो आप करता हो नहीं हो ही नहीं आप करता करता भोगता नहीं करते तो भोगते तो ही संसार है करता भोगता ही संसार है करते तो भोगते तो ही संसार है करता है ना भोगता है तो संसार का मुक्त जीवन मुक्त हो आप बिल्कुल न करता ना भोगता अहंकार भी मूढ़ आत्मा करता मैंने मान्य थे मैं करता हूँ मानता है पुरुष प्रकृति तो ही भोगते और भोगे भोगते प्रकृति आपकी नहीं आप प्रकृति नहीं आप परमात्मा के अंश हो प्रकृति हो ही नहीं मुफ्त मर गए लोग पाते हैं मुफ्त में बिल्कुल मुफ्त में सीधी सीधी बात है आप अपने को मानना मौत हो जाएगी आनंद हो जाएगी अरे पुत्री है तो क्या करो पुत्री को देना दे दो ब्याह कर दो दहेज दे दो प्यार करो इनके नाम से रुपया जमा कर दो ये पुत्री है हमारी पुत्री है हमारी पुत्री है ही नहीं तो अहंकार विमूढ़ आत्मा करता है उन्हें मान्य थे मूर्ख मानता है करता है नहीं वो खेचित करो मैं थे युग तो मान्य तो योग को मानना चाहिए ऐसे मैं करता हूं ही नहीं करता भोगता मिटा संसार मिटा करते भोगते तो संसार है कभी भोगते है ही नहीं आप मुक्ति सीधी सीधी मुक्ति एकदम एकदम कल्याण एकदम कल्याण साहब करता होता भाई नहीं आप बाप के सामने बेटा हुए तो बेटा क्यों है बेटा है बाप की आज्ञा पालन करने के लिए नीति माता है पुत्रा दिशे पराभव बेटा हमारा ऐसा हो पंडित तो मेरे हरा दे तो बाप को हरा देगा तो बड़ा ऐसा ही हुआ अच्छा तो दुनिया मात्र श्रेष्ठ हो गया बेटा ही तो है आपके तन रहे हुए बेटे रहेगा तो बेटा ही रहता है बेटा आपको भी हरा दे तो अपने से पुत्र को श्रेष्ठ बना हुआ शुरू तो जय मिच्छेद सब जगह जय हो मेरी विजय हो पुत्रादि छेद पराभव पुत्र से चक्र पराभव पुत्र मेरे को हरा दे पिता कर्तव्य है, पिता होता है सब, वो मानता ही नहीं, अच्छी बात है। अंत ही तो ये तजेंगे पामर तू न तजे अब ही दे, अंत में छोड़ेगा छोड़ेगा छोड़ेगा ही, तो पहले ही छोड़ दे अपने अपना है ही नहीं हमारे, अंत में आई बात होने वाली है। इस वास्ते सत्संग तभी होगा जो सच्ची बातों को संग करो, सच्ची बातें मन संग हुआ, नहीं तो सत्सत्सर वही सत्संग नहीं हुआ। सच्चाचा है तो सच्चाचा करते हैं, बातें भक्ति पे करें मानने में सही, बहुत सूगा नहीं लटके में सही है, बंदर है ही नहीं, बंदर है ही नहीं है लटके में, तो कोई बातें सीखने से नहीं हुई, मानने से निहाल हो जाए, सब निहाल हो जाए, ये माया नहीं मानते जल्दी, मोह रहता है। हमारी बेटी है, थोड़ी बेटी कैसे हुई, मेरे पति मैत्र है तो तुम्हारे मैत्र वही है, थोड़ी बेटी है, थोड़ी बेटी है तो कर मैत्री वही हमारा क्या मतलब, मैत्र के लुगाई से हमारा क्या मतलब, दहेज देना नहीं, कुछ खोड़िए खर्चों करो नहीं, ब्याह करो नहीं, ठीक हो गया। एक पंजाबी सज्जन थे, रोक रहे थे, बढ़ रहे थे, कई वर्षों की बात है कि मेरे मन में थी मेरी लड़की मैं ब्याह करूंगा, अच्छी दहेज दूंगा, प्यार प्यार भीतर में, हृदय में प्यार है, वहां मिले तो मेरी वही ब्याह कर ले, जरूर है कहते रोड में मारी कन्या थे, तो तुम कन्या मानते हो, वो एक विदेशी आदमी लुबई है तुम्हारे बेटे, ये मोह है, ये मोह छोड़ दो, अपना माने तो अपना है, माने तो इतनी बात है कि बेटो मेरे से हमें तेज हो जाएगा, ऐसा तुम्हें और बेटो है। इस वास्ते ये बातें ठीक समझ लो, अपना अपना भगवान है, भगवान सबके हैं, सबके बाप है, मगर वंशो जीव लोग जीव उधर इस वंश जीव विनाशी, घना है तो एक भगवान के साथ में है सदा, वो तो है ही, आप भूल जाओ तो भूल जाओ, बोले हो तो बेटा भगवान के मामा ए वंश, अब माँ बाप दो का बेटा आ जा, अब यो बेटा दो गए आदमी बेटा एक का, वो असली बाप भगवान है, भगवान बेटा मुक्त हो गया। इस बात से बेटा है कर मोह में नहीं पड़ना भाई, ये माइयों को बेचारे मोह नहीं पड़े, हमारे घर माने ही नहीं, हमारे घर रहे नहीं, मैं तेरे घर जावे मारी बेटी कैसे हुई, अरे मैं तेरी लुबई है कोई, आप सच्ची बात मान लो बस, अपना और मैं कर्तव्य कर लो, उसे मेरी है मोह मत करो, अपने कन्या है तो कन्या के प्रति पिता का जो कर्तव्य है वो कर्तव्य करो, दहेज देंगे बेच देंगे, संतान हो जाए सुसुख करेंगे वो देंगे, वो ठीक है, अपना अपना नहीं, अपना अपना तो भगवान में है, कुछ देना तो देना मगन रहना, सच्ची बात है, खूब ध्यान देकर सुनो और बात है मन हो जाओ, अब मन निहाल हो जाओ, सबों से सब बेटा तो हमारे विजय कर दे, पर हमारा कर्तव्य हो गया पूरा, अब राजी हो जाओ मन से, मोह मत करो, उसमें भी मोह मत करो, प्रश्न हो गया हमारे बेटा से मौज करो भैया, संसार में सबके साथ ऐसा बर्ताव करो, बिहार का मान है समान कुमार सब निर्ममो निरहंकार शांति उदयती आनंद हो जाएगा मोह हो जाएगा निर्मोद तो बेटा है नहीं तो भाई है। मैंने पूछे माँ के समझाते मैं बेटा हूँ, भाई के सामने मैं हूँ, बहन के समय तो बहन के लिए भाई हो, भाई नहीं हो। आप लुगाई ले गए पति हो, पति आप थोड़े हो, पत्नी के लिए ये बात ठीक है। तो खाते पाखानो इसका कल्याण हो हमारा भी कल्याण हो, संबंधी का अर्थ ही है। संबंधी का अर्थ है कि संबंधी का कल्याण करना, संबंधी का उद्धार करना, वो काम है हमारा। हमारी बात माता संध्या होती और गाय के भैंस क्या लगे भाई, गाय भैंस क्या लगे अपना कोई नहीं, अपना भगवान है। एक भगवान के सिवाय कोई अपना है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, कोई हो सकता ही नहीं। ऐसी मौज की बात है, आनंद की बात है, निहाल हो जाए। सत्संग करो तो निहाल हो जाओ, सत्संग की बात मान लो, सबका भला करो, सबका कल्याण हो जाए। वो बेहतरीन लोग वही हो तो उसे भला भले, उसे कल्याण हो जाए कर दो। डर लाने कोई जरूरत वो नहीं, चौखा बेटा कल्याण होगा। अब हम क्यों चिंता करें, अब पति करेगा चिंता, हमारी बेटी देखिए हमारी चिंता बैठे, ना ब्याह का खर्चा लगेगा, ना दहेज देना पड़ेगा, कुछ सोरा सर दे सोचो भी नहीं हो। ऐसे संसार में रहो निहाल हो जाओ, और सबका उपकार करना, उपकार हरेक का करना है, संबंधित पहले करना है। ऐसा बर्ताव करो संसार के साथ बेकार हो जाएगा। सच्ची बात है, हृदय में सच्ची बात है, निहाल हो जाओ। संसार कुटुंब कल्याण करने के लिए नारायण नारायण नारायण नारायण।